skies do I see? Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things from now on. Ba da ba da ba da da da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba ba da ya da da ba da ya da ya ya ya. Sing that.